Scoops, una composició de Sonny Rollins, i With a Song in My Heart, una composició de Rodgers and Hart, són les dues peces que acabo d'escoltar en la veu solista del saxo tenor d'un personatge que en el nostre programa des del 2011 no s'escoltava, que és Sonny Rollins. Lamentablement és que n'hi ha tantíssima gent bona que sempre n'hi ha algú que s'escapa. Però, de tota manera, les peces que no escolta avui tenen certes característiques que les fan un poc singulars. La primera és que són les primeres gravacions fetes sota el nom de Sonny Rollins en la portada del disc i que estan fetes amb gent, en alguns casos complets i en altres casos alguns d'ells, de les que estaven formant en aquell moment el Modern Jazz Quartet, una formació que més o menys estava també en aquell moment formant-se i, o més bé consolidant-se. Les dues peces que acabo d'escoltar estan fetes en una sessió del 10 de desembre del 51, és a dir, amb un Sonny Rollins amb 21 anys, amb un estil que estava doncs, entre Coleman Hawkins i el Bob, que començava ja a espentar, i en aquest cas està acompanyat per Kenny Drew al piano, Percy Heath al contrabaix, un dels que després formaria part del Modern Jazz Quartet, i Art Brakey a la bateria. Són unes sessions que varen estar supervisades en totes les peces que anem a buscar en el disc per un productor anomenat Ira Gidler, que en l'any 71 va traure un LP que s'anomenava Sonny Rollins and the Modern Jazz Quartet, una forma d'atreure gent, perquè el Modern Jazz Quartet, i les anem a escoltar, tan sols intervé com a tal en quatre de les peces. Però ja se sap que la mercadotècnia té les seues lleis. Afortunadament, les peces han estat repassades i redigitalitzades i totes aquestes coses que es fan ara, i el so és absolutament impecable. Anem a escoltar algunes peces més de la sessió del 10 de desembre amb l'acompanyament que hem comentat de Kenny Drew, Percy Heath i Art Blakey. Thank you. Sonny Rollins va començar a tocar el piano molt pronte, als 9 anys, però després va anar a estudiar música a la high school i ahí va enfrontar-se al saxo alt i després va passar-se al saxo tenor, influenciat per la gran figura del Bird, de Charlie Parker. La veritat és que en aquest disc jo realment crec que se poden veure perfectament les característiques d'un Sonny Rollins inicial, perquè Sonny Rollins ja sabeu que va passar com un parell de crisis en les que va tirar-se com uns any i mig, dos anys sense tocar, diguem-ne públicament, perquè ell anava tocant i assajant sobretot els seus famosos passejos per el pont de Brooklyn a soles en el seu saxo, però és una forma de veure com una persona que, per cert, ha dit 21 anys, però en aquesta gravació ja tindria 22 perquè va néixer en setembre, i la gent que el va buscar per a gravar va creure en ells sempre des del bon començament. Els productors, tant el productor d'aquesta gravació com altres músics, varen immediatament detectar en ell un futur geni de la música de jazz. Per cert, que les tres peces que heu escoltat es diuen Nukes Fade Away, Time on My Hands, You in My Arms, This Love of Mine, una peça de Sinatra i de Charlie Parker, i la primera, la de Nukes Fade Away, que era del propi Sonny Rollins. Per cert, que la primera de les peces, la que és de l'autoria de Sonny Rollins, passa una cosa que a mi me fastidia moltíssim, però que era prou freqüent en l'època, que és que una peça es tallava en un fade-out, que es diu, una amortiguant el so a poc, segurament perquè, si no, no cabria en el disc i tenien que anar ajustant els temps, però és una cosa que dius, home, quina llàstima, no? Perquè allí se veu que precisament Sonny Rollins estava absolutament ficat en la faena i de sobte notes com la música va anant-se en ese plan i desapareix. Però això són coses que passaven i que afortunadament avui en la major llargària de les gravacions possibles no cal fer, però que en aquell moment sí que era relativament freqüent. És una pena, perquè a més resulta que segurament, perquè si no en la reedició suposa que s'hagués posat sencera, és que els màsters varen gravar-se ja a Xina i no se va guardar la resta de la gravació. Què anem a fer-li? Anem, com he dit, a escoltar algunes peces més de Sonny Rollins acompanyat per, com hem dit, Kenny Drew al piano, Percy Heath al contrabaix i Art Blakey a la bateria. Per cert, quin trio, no? Thank you. Thank you. Shadrach, On a Slow Boat to China i Mambo Bones, una peça del propi Rollins, són les tres peces que acabeu d'escoltar. No crec que a aquestes alçades calga fer massa repàs de la trajectòria de Sonny Rollins, però sí que potser caldria fer un lleuger esment a aquestes dues aturades que va tindre dintre la seva carrera, en què va aprofitar per a reflexionar sobre la música que estava fent. La primera d'elles va ser quan la seva nomenada, el seu prestigi com a instrumentista, va començar a estar una miqueta enfosquit per la nova irrupció de gent com Ornette Coleman i aquest nou criteri de fer jazz més radical, per dir-ho així. I Sonny Rollins no acabava de veure-ho clar i va decidir que es retirava. I va ser quan va fer els seus famosos passejos pel pont de Brooklyn, i allí ell anava fent les seues provatures i al final va traure un disc absolutament magistral al cap de 2 anys, una cosa així. Un disc que podeu escoltar si cerqueu en l'índex dels enllaços de la dreta de la pàgina web de Sonny Rollins. En dels tres programes, el tercer programa es posa sencer el disc de The Bridge, o sigui a dir, del pont. És el nom que li va donar ell a aquest disc de la seva reaparició primerenca, la primera reaparició, perquè com ja he comentat va tindre una altra, que és un disc absolutament imprescindible d'escolta. Jo vos aconsello que després d'escoltar aquest programa escolteu aquest ja vell programa, perquè és del 2011, i veureu les diferències que n'hi ha entre un Sonny Rollins i un altre Sonny Rollins. I una segona aturada la va tindre quan va veure que per a ell aquest camí no era exactament el camí que li agradava i que el jazz per a ell era una altra cosa. Va fer una nova aturada d'un parell d'anys, es va retirar, va anar per la Índia i per Japó i coses d'estes a escoltar músiques noves de tot el món, i finalment es va decidir que el que calia fer era com tornar als orígens, per dir-ho d'alguna forma, sempre sense oblidar les aportacions fetes per aquestes noves generacions que estaven espentant el jazz cap a uns camins que no era exactament els camins en els que Sonny Rollins es trobava més a gust, però que ja eren una cosa que no tenia tornada arrere. No hi havia forma de fer que el jazz, ni falta que feia, tornara a sonar com els anys 50. Així que Sonny Rollins, com hem dit, són tres Sonny Rollins, i ahir jo pense que val la pena escoltar-lo. Afortunadament, jo no sé ara si actuarà alguna vegada, segurament proper des a casa, però no se me'n sap lluny, perquè com ja han dit té 89 anys, va néixer l'any 30 i per tant ja no estarà per a molts viatges. Però jo em suposo que en la seva personalitat, en la seva presència física tan impressionant, és un tipus alt i així ben plantat, i que malgrat haver passat com tots els músics lamentablement en la seva època per l'heroïna, de la qual es va recuperar, doncs continuarà fent bona música seguríssim. Així que a falta d'escoltar l'últim que ha pogut fer, les actuacions que fas a, no sé si prop de sa casa, lluny de sa casa, no sé exactament quina és la data de l'últim disc que ha tret, però jo ja em suposo com serà la música que es fa. I ara anem a escoltar unes gravacions, este sí, fetes amb el The Modern Jazz Quartet. Són quatre peces i anem a escoltar ara les dues primeres, que s'anomenen The Stopper, una peça del propi Rollins, i Almost Like Being in Love. O sigui que anem a escoltar a novençans, com si diguérem, en el jazz, perquè, com hem comentat, el Modern Jazz Quartet, amb uns criteris absolutament diferents als de Sonny Rollins inicialment, perquè Modern Jazz Quartet el que volia era fer una mena de quartet a semblança dels quartets de la música clàssica, però això és una altra cosa diferent del que feia Sonny Rollins. Thank you. Heartbeat Stopper, una composició de Sonny Rollins, i Almost Like Being in Love, un absolut clàssic del jazz, són les dues peces que heu escoltat ara sí amb Sonny Rollins acompanyat del Modern Jazz Quartet. Encara que jo opine que en la carpeta està mal posada la formació del Modern Jazz Quartet. Figura John Lewis al piano, bé, Mill Jackson al vibràfon, Percy Heath al contrabaix i Kenny Clarke a la bateria. Però en l'any 53, perquè això està gravat en octubre del 53, jo pense que el bateria era Connie Kay, perquè si no estic mal informat va ser l'any 55 quan es va canviar a Connie Kay per Kenny Clarke. A mi, sincerament, em sobra el vibràfon de Mill Jackson sobre la sonoritat del saxo de Sonny Rollins. Però esta és la gravació que hi ha. Anem a escoltar-la. Posició de Sonny Rollins en al·lusió a un company músic i el conegudíssim hit de Duke Ellington In a Sentimental Mood en una agradabilíssima i encertadíssima versió. Ahir sí que jo pense que la sonoritat del Modern Jazz Quartet s'acopla perfectament a la peça i a la forma en què la toca el Sonny Rollins. I per a final, una petita sorpresa. Una petita sorpresa perquè anem a escoltar a Miles Davis en una faceta en la que jo mai l'havia escoltat abans. Resulta ser que Miles Davis va ser un dels padrins inicials de Sonny Rollins. El va contractar de ben jove l'any 49, quan la seva reputació, la de Sonny Rollins vol dir, havia estat ja molt assentada amb les seves col·laboracions amb Bud Powell i amb J.J. Johnson el 48 i el 49 en Nova York. Era una persona, diguem, ja coneguda, i Miles Davis s'havia fixat en ell i va tindre-lo en el seu grup, de fet, fins a 1956. Però va insistir davant dels productors de Prestige, que era la nova gravadora de Miles Davis, en que li donaren una oportunitat a Sonny Rollins per a fer un disc a soles ell, un disc com a protagonista, per dir-ho així. I va ocórrer que la sessió es va allargar per un problema de mal horatge, no arribava un dels músics, i el pianista que havia d'haver estat en la gravació, que era John Lewis, tenia uns compromisos ineludibles, i ell era una persona absolutament complidora i va dir que si no arribava l'altre, doncs que no arribava, doncs ell se n'anava. Aleshores, Miles Davis es va posar al piano i acompanyar en una peça a Sonny Rollins com a pianista. De manera que en aquest cas la formació que acompanya Sonny Rollins és Miles Davis al piano, Percy Heath al contrabaix i Roy Haynes a la bateria. I amb això anem a acabar la revisió d'aquest disc tan interessant. Thank you. I amb aquesta curiosíssima gravació d'una peça anomenada I Know, una composició del propi Davis, anem a acabar el programa d'avui dels Camins de la Música. Ja segur que el podeu escoltar dijous a les 4 de la vesprada en primera edició i després dimecres a les 12 de la nit i dissabtes a les 11:30 de la nit. Sabeu també que la nostra pàgina web podcast caminsdelamusica.net podreu trobar tant un enllaç per a poder escoltar en streaming o descarregar-vos en format MP3 de qualitat màxima el programa i escoltar-lo on vulgueu, i també podreu veure alguns comentaris o enllaços que pense que puguen ser interessants per a completar la informació molt lleugera que sempre es pot donar en el programa, perquè la cosa més important que per a mi té que tindre el programa és la seva música. Així que bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.